Jala guti wano dantza eskolaik esen herrian, bena pastol baten jaikitzeko osediaikin dena kambiatzu da. 2019an Domingo Garat pastoala jaiki da, eta hortako dantzaiak formatu ebai aitzinetik. Hamasei bazien otat pastoalantako formatuk, eta hoietaik sortzik aurtenko maskadako dantzai bezala parte hartuko du. Aspalditik esien herriak maskadaik antolatu, diala mente bat oaipu, Xabi etxartia emailetaik batz da eta horren gatik stresa hor zen ez galte egin deiogu. Bai. Stresatuk, a minimat, preforzta, ez baitak ikususen nula egaiten den, hola, niuek ez dik sekulan maskadaik eman pagolan, guetaldian, yes, eta hor din, be stresatuk bai, bena habo stresatuk zanen, en ustez huiantuko delaik eta ikusiko dugulaik testu eskibatzeko eta zailtasun ikanen dugulaik edo, hola. Berezitarsunak agerraziko duti epagolarek, uskaen aldetik hasteko eta bat, basena fartar eta sibeotara ususia nahasten behiti eberriz esabie txart. Pagolan behita hamar bat uska. Eta ordin etxe bakotxetan desberdin bat, eta egia pagola aski berezi dela, behitia zumait amikustar sentitzen zinak, beste zumain txibotar, eta ordin wala. Eta uskain atletike hoi ahatz maiten da, zumait manesez, zumait txibotarez, zumait bien arteko uska drole batetan, eta gu etxen behortan gutitzu, en fait, uska, wala, bien arteko uska bat emaiten. Sibotaren hobetzeko kurtsuak hartu dutie gaztek, oai kargiak emanik jadanik agertzen da, kargu nausi bezala kabana pertsonajian arropa jauntxiko diala, hainara agerrek, lehentze maskada mixto batetan emazte batek kargu hoi jamanen diala.